3. ราธะอนิจจสูตรว่าด้วยทรงแสดงอนิจจธรรมแก่พระราธะครั้งนั้นแลท่านพระราธะนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราธะสิ่งใดไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าชื่อว่าไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นคือจักขุไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในจักขุนั้นรูปไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในรูปนั้นจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นละถึงชิวหากายมโนไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในมโนนั้นธรรมารมณ์มโนวิญญาณมโนสัมผัสแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นราธะสิ่งใดไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นราธะอนิจจสูตรที่3จบราธะทุกขสูตรว่าด้วยทรงแสดงทุกขธรรมแก่พระราธะราธะสิ่งใดเป็นทุกข์เธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าชื่อว่าเป็นทุกข์เธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นคือจักขุเป็นทุกข์เธอพึงละความพอใจในจักขุนั้นรูปเป็นทุกข์เธอพึงละความพอใจในรูปนั้นจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์เธอพึงละความพอใจในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นละถึงมโนธรรมารมณ์มโนวิญญาณมโนสัมผัสแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์เธอพึงละความพอใจในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นราธะสิ่งใดเป็นทุกข์เธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นราธะทุกขสูตรที่4จบราธะอนัตตสูตรว่าด้วยทรงแสดงอนัตตธรรมแก่พระราธะราธะสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าชื่อว่าเป็นอนัตตาเธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นคือจักขุเป็นอนัตตาเธอพึงละความพอใจในจักขุนั้นรูปเป็นอนัตตาเธอพึงละความพอใจในรูปนั้นจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยละถึงมโนธรรมารมณ์มโนวิญญาณมโนสัมผัสแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตาเธอพึงละความพอใจในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นราธะสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นราธะอนัตตสูตรที่5จบหกปฐมอวิชชาปหานสูตรว่าด้วยการละอวิชชาสูตรที่หนึ่งครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุละอวิชชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นเพราะละธรรมอย่างหนึ่งใดธรรมอย่างหนึ่งนั้นมีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุละอวิชชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นเพราะละธรรมอย่างหนึ่งใดธรรมอย่างหนึ่งนั้นมีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุละอวิชชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นเพราะละธรรมอย่างหนึ่งใดธรรมอย่างหนึ่งนั้นคืออะไรภิกษุละอวิชชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นเพราะละธรรมอย่างหนึ่งใดธรรมอย่างนั้นคืออวิชชาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงละอวิชชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นภิกษุเมื่อรู้เห็นจักขุโดยความไม่เที่ยงจึงละอวิชชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นเมื่อรู้เห็นรูปละถึงจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสเมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความไม่เที่ยงจึงละอวิชชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นละถึงเมื่อรู้เห็นมโนโดยความไม่เที่ยงจึงละอวิชชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นเมื่อรู้เห็นธรรมละถึงมโนวิญญาณมโนสัมผัสเมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความไม่เที่ยงจึงละอวิชชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นภิกษุเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แลจึงละอวิชชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นปฐมอวิชชาปหานสูตรที่6จบเจ็ดทุติยอวิชชาปหานสูตรว่าด้วยการละอวิชชาสูตรที่สองครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุละอวิชชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นเพราะละธรรมอย่างหนึ่งใดธรรมอย่างหนึ่งนั้นมีอยู่หรือภิกษุละอวิชชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นเพราะละธรรมอย่างหนึ่งใดธรรมอย่างหนึ่งนั้นมีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุละอวิชชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นเพราะละธรรมอย่างหนึ่งใดธรรมอย่างนั้นคืออะไรภิกษุละอวิชชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นเพราะละธรรมอย่างหนึ่งใดธรรมอย่างหนึ่งนั้นคืออวิชชาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงละอวิชชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นครั้นเธอได้สดับอย่างนี้ว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นก็รู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วก็กำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วก็เห็นนิมิตทั้งปวงโดยอาการอื่นเห็นจักขุโดยอาการอื่นเห็นรูปละถึงจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสเห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยอาการอื่นละถึงเห็นมโนโดยอาการอื่นธรรมารมณ์มโนวิญญาณมโนสัมผัสเห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์ หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยอาการอื่นภิกษุภิกษุเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แลจึงละอวิชชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นทุติยอวิชชาปหานสูตรที่7จบสัมปหุละภิกขุสูตรว่าด้วยภิกษุหลายรูปครั้งนั้นแลภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกอัญญะเดรถีปริพาชกในโลกนี้ถามข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพื่อต้องการอะไรข้าพระองค์ทั้งหลายถูกถามอย่างนี้จึงตอบอัญญะเดรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายถูกถามอย่างนี้จึงตอบอย่างนี้ชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จหรือชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้จึงตอบอย่างนี้ชื่อว่าพูดตรงตามคำที่เราพูดไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำเท็จชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลไม่มีที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ภิกษุทั้งหลายเพราะเธอทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ถ้าพวกอัญญะเดรถีปริพาชกจะพึงถามเธอทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายก็ทุกข์ที่พวกท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพื่อกำหนดรู้นั้นเป็นอย่างไรเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอัญญะเดรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุจักขุเป็นทุกข์พวกเราประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้จักขุที่เป็นทุกข์นั้นรูปละถึงแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์พวกเราประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยที่เป็นทุกข์นั้นละถึงมโนเป็นทุกข์ละถึงแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์พวกเราประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยที่เป็นทุกข์นั้นผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้แลคือทุกข์พวกเราประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ทุกข์นั้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอัญญะเดรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้สัมพหุละภิกขุสูตรที่8จบ9โลกปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องโลกครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าโลกโลกด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงตรัสว่าโลกพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุที่เราเรียกว่าโลกเพราะจะต้องแตกสลายก็อะไรเล่าแตกสลาย

พระองค์ตรัสว่าโลกโลกด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงตรัสว่าโลกพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์สิ่งใดมีความแตกสลายเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเราเรียกว่าโลกในอริยวินัยก็อะไรเล่าชื่อว่ามีความแตกสลายเป็นธรรมดาคือจักขุมีความแตกสลายเป็นธรรมดารูปมีความแตกสลายเป็นธรรมดาจักขุวิญญาณมีความแตกสลายเป็นธรรมดาจักขุสัมผัสมีความแตกสลายเป็นธรรมดาแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็มีความแตกสลายเป็นธรรมดาละถึงชิวหามีความแตกสลายเป็นธรรมดารสมีความแตกสลายเป็นธรรมดาชิวหาวิญญาณมีความแตกสลายเป็นธรรมดาชิวหาสัมผัสมีความแตกสลายเป็นธรรมดาแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็มีความแตกสลายเป็นธรรมดาและถึงมโนมีความแตกสลายเป็นธรรมดาธรรมารมณ์มีความแตกสลายเป็นธรรมดามโนวิญญาณมีความแตกสลายเป็นธรรมดามโนสัมผัสมีความแตกสลายเป็นธรรมดาแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็มีความแตกสลายเป็นธรรมดาอานนท์สิ่งใดมีความแตกสลายเป็นธรรมดานี้เราเรียกว่าโลกในอริยวินัยปโลกะธรรมสูตรที่หนึ่งจบสองสุญญตาโลกสูตรว่าด้วยโลกว่างครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าโลกว่างโลกว่างด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงตรัสว่าโลกว่างพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์เพราะว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาฉะนั้นจึงเรียกว่าโลกว่างก็อะไรเล่าชื่อว่าว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาคือจักขุว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตารูปว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจักขุวิญญาณว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจักขุสัมผัสว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาละถึงแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอานนท์เพราะว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาฉะนั้นเราจึงเรียกว่าโลกว่างสุญญตาโลกสูตรที่สองจบสามสังขิตตธรรมสูตรว่าด้วยธรรมโดยย่อท่านพระอานนท์นั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรจักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง

ลมอันแรงกล้าเสียดแทงท้องของกระผมก็ฉันนั้นเหมือนกันกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ละถึงอาการทุเลาไม่ปรากฏคนที่แข็งแรงสองคนจับแขนคนที่อ่อนแอกว่าคนละข้างย่างให้ร้อนบนหลุมถ่านเพลิงแม้ฉันใดอาการเร่าร้อนในกายของกระผมก็มีมากอย่างยิ่งฉันนั้นเหมือนกันผู้มีอายุกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนากำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏท่านสารีบุตรกระผมจักนำศาสตรามากระผมไม่อยากมีชีวิตอยู่ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านฉันนะอย่านำศาสตรามาท่านจงรักษาตัวให้อยู่ต่อไปเถิดพวกเราอยากให้ท่านรักษาตัวอยู่ต่อไปถ้าท่านฉันนะไม่มีโภชนะที่เป็นสัปปายะผมจักแสวงหามาให้ถ้าท่านฉันนะไม่มีเภสัชที่เป็นสัปปายะผมก็จักแสวงหามาให้ถ้าท่านฉันนะไม่มีพวกอุปถาผู้เหมาะสมผมจักอุปถากเองท่านฉันนะอย่านำศาสตรามาเลยขอท่านฉันนะจงรักษาตัวให้อยู่ต่อไปเถิดพวกเราอยากให้ท่านฉันนะรักษาตัวอยู่ต่อไปท่านสารีบุตรโภชนะที่เป็นสัปปายะของกระผมไม่ใช่ไม่มีโภชนะที่เป็นสัปปายะของกระผมมีอยู่เภสัชที่เป็นสัปปายะของกระผมไม่ใช่ไม่มีเภสัชที่เป็นสัปปายะของกระผมมีอยู่พวกอุปถากที่เหมาะสมของกระผมไม่ใช่ไม่มีพวกอุปถากที่เหมาะสมของกระผมมีอยู่อีกประการหนึ่งกระผมก็ปรนิบัติพระศาสดาด้วยความเต็มใจมาตลอดทีเดียวไม่ใช่ปรนิบัติด้วยความไม่เต็มใจขอท่านสารีบุตรจงจำข้อความนี้ไว้อย่างนี้เถิดว่าข้อที่พระสาวกปรนิบัติพระศาสดาด้วยความเต็มใจไม่ใช่ปรนิบัติด้วยความไม่เต็มใจนี้เป็นการสมควรแก่พระสาวกฉันนะภิกษุจักนำศาสตรามาจึงไม่ควรถูกติเตียนพวกเราขอถามปัญหาบางข้อกับท่านฉันนะถ้าท่านฉันนะจะให้โอกาสตอบปัญหาท่านสารีบุตรนิมนต์ถามเถิดผมฟังแล้วจักบอกให้รู้ท่านฉันนะท่านพิจารณาเห็นจักขุวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราละถึงท่านพิจารณาเห็นชิวหาวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางชิวหาวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราละถึงท่านพิจารณาเห็นมโนวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราหรือท่านสารีบุตรกระผมพิจารณาเห็นจักขุวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราละถึงกระผมพิจารณาเห็นชิวหาวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางชิวหาวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราละถึงกระผมพิจารณาเห็นมโนวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราท่านฉันนะท่านพิจารณาเห็นอะไรรู้อะไรในจักขุวิญญาณและในธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณจึงพิจารณาเห็นจักขุวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราละถึงท่านฉันนะท่านพิจารณาเห็นอะไรรู้อะไรในชิวหาวิญญาณและในธรรมที่พึงรู้แจ้งทางชิวหาวิญญาณจึงพิจารณาเห็นชิวหาวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางชิวหาวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราละถึงท่านฉันนะท่านเห็นอะไรรู้อะไรในมโนวิญญาณ

ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจะประหารเธอด้วยท่อนไม้ในเรื่องนี้เธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจะประหารข้าพระองค์ด้วยท่อนไม้ในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีหนอมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอที่ไม่ประหารเราด้วยศาสตราข้าแต่พระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ปุณณะถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจะประหารเธอด้วยศาสตราในเรื่องนี้เธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจะประหารข้าพระองค์ด้วยศาสตราในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีหนอมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอที่ไม่ปรองชีวิตของเราด้วยศาสตราที่คมข้าแต่พระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ปุณณะถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจะปลงชีวิตเธอด้วยศาสตราที่คมในเรื่องนี้เธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจะปลงชีวิตข้าพระองค์ด้วยศาสตราที่คมในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่าพระสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอึดอัดระอารังเกียจอยู่ด้วยร่างกายและชีวิตแสวงหาศาสตราเครื่องปลงชีวิตก็มีอยู่เราได้ศาสตราเครื่องปลงชีวิตที่ไม่ได้แสวงหาเลยข้าแต่พระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ดีละดีละปุณณะเธอประกอบด้วยความข่มใจและความสงบใจนี้จักสามารถอยู่ในสุนาปรันตะชนบทได้ปุณณะเธอรู้เวลาอันสมควรในบัดนี้ครั้งนั้นท่านพระปุณณะชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักษิณเก็บงำเสนาสนะเรียบร้อยแล้วถือบาทและจีวรหลีกจาริกไปทางสุนาปรันตะชนบทเมื่อจาริกไปโดยลำดับก็ถึงสุนาปรันตะชนบทได้ยินว่าท่านพระปุณณะอยู่ที่สุนาปรันตะชนบทนั้นครั้งนั้นระหว่างพรรษานั้นท่านให้ชาวสุนาปรันตะชนบทแสดงตนเป็นอุบาสกประมาณ500คนและอุบาสิกาประมาณ500คนระหว่างพรรษานั้นเหมือนกันท่านได้บรรลุวิชา3และนิพพานแล้วครั้งนั้นแลภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกุลบุตรชื่อปุณณะที่พระองค์ทรงสั่งสอนด้วยพระโอวาทอย่างย่อนั้นตายไปแล้วเขามีคติเป็นอย่างไรมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรชื่อปุณณะเป็นบัณฑิตปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งไม่เบียดเบียนเราเพราะเหตุแห่งธรรมภิกษุทั้งหลายกุลบุตรชื่อปุณณะปรินิพพานแล้วปุณณสูตรที่5จบ